پیر سے بذریعہ فون صرف سلام دعا یا اپنی پریشانی کے حل کے لیے دعا کی درخواست کر سکتی ہے؟ جی ہاں، مگر پیر صاحب اور کسی بھی غیر مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو لب و لہجہ قدرے درست یعنی کچھ سخت اور رکھا سا ہو، آواز لوچدار اور نرم اور انداز بے تکلفانہ نہ ہو، اور اس کی رعایت بہت مشکل ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان مسائل کو اپنے محارم کے ذریعے اپنے پیر صاحب تک پہنچائے۔ حالات بڑے نازک ہیں، پیر صاحبان جو بیچارے بن بیٹھتے ہیں بعض پیر، ان کے اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں عورتوں کی لوچدار گفتگو، نرم لہجا، ابھی پیر صاحب کی حوث دونوں کو مطلب یعنی کہ ناجائز طریقے پر ملواتی ہے اور پھر اخبار میں خبر چھپتی ہے، اور جو لوگ مطلب ویسے ہی علماء اور مشائخ کے خلاف ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ پھر ہر پیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ چادر اور چار دیواری میں خوش رہے، اسی میں عافیت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔